जमुना किनारे मेरी ऊंची खसरो महल बनाऊं, खस खसरो महल बनाऊं, चुन चुन कलियन, चुन चुन कलियन सेज बिछाऊं, गरबा लगाऊं घनश्याम घनश्याम, गरबा लगाऊं श्याम, धीरे धीरे आई जइयो साम।